سورة الفتح درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سورة الفتح وترتيب کے اتسوال اختم نمبر سورت تے پس تو سورة محمد نا لکل شوئے دے او پو نزول کے یوصل یولسم نمبر سورت تے چھ دا اسمان نازلے دو او پس تو سورة الجمعہ نا نازل شوئے دے. عرب د دې صورت مخ کی صورت سره هر کله چې په مخ کی صورت کې مسله د جهاد ذکر شوا نو دلته بشارت په فتح سره او بشارت په انزال السکینه سره چې اطمینان الله تبارک وتعالى په زړونو د مؤمنانو کې واچو نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه مخ کی فرمایل چې تاسو کاپیرانو ته د صلح لپاره د خپل طرف نه دعوت مو ورکوئ نو دلته فرمایي کاغي د صلح لپاره دعوت تاسو له درکئ نو دا پته وګڼئ لکه څنګه چې صلح حدیبی یاوه. دعوت صورت بشارت د فاره د مؤمنانو او دا سورۃ الفتح تفریح دی په سوره محمد باندې ځکه چې د محمد سوره محمد نه مضمون د جهاد شروع نو دلته فتحه او پسې حجرات کې مضمون د جهاد ذکر کیږي نو سوره محمد کې جهاد او فتحه کې بشارت پس د جهاد نه نو ځکه فتحه تفریح ده په محمد باندې. انا فتحنا لك فتحا مبينا منغا فتح در کڑتالرا فتح کارا نو د دې متعلق علماء کرام فرمایي چې د دې فتح نه مراد کما فتح ده نو د دې نه مراد فتح سو فتح د مکی اخلي او سو د نه مراد فتح د حدیبی اخلي. کله چې نبی علیہ السلام په شپږم کال د هجرت باندې خوب ولیدو او هغه خوب دلته اتیشتم نمبر آیات کې ذکر شوی دی. الله تبارک وتعالى فرمایي دا خوب په باره کې وشتم نمبر آیات کې لگا لقد صدق الله رسوله الرؤيا تاکی کرشتن کړه الله پیغمبر خپل لره خوب بالحق خپل حکم سره لا تدخلن المسجد الحرام چې دننه کیږي به مسجد حرام ته ان شاء الله امنين چې خو خشید الله تعالی په امن سره محلقین رؤوسکم اخرون کی به د سرون استاسو یعنی د اختو د سرون استاسو ومقصرين او لندون کی بوي بي لا تخافون او نبيري گئی فعلم ما لم تعلمون فو الله تعالى فاغج تاسو په پو نه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا او ګرځول الله په منځ د دې کې فتح نيسته نو فتح نه مراد فتح د حدیبیه ذکر ازي دلته الله تبارک وتعالى سبو فرمایل او دغه رنگ یو جنگ دی د خیبر کې د یهود سره هم شو او هغه هم الله تبارک وتعالى فتح ور کړ نو د دې آیات پرانا کې کوه غستې شي نو مراد تینا فتح د حدیبیه ده او دا پشپغم کال د هجرت نبی علی السلام د ذوالقعده میاش وا او صحابه سره مشوره وکړه چې دغه سیما خوب لیدلې دي. صحابه رضوان الله اجمعین ډیر خوشاله شو چې عمره به وکړو لاړ به شو سوال لسو کسان تقریبا دې تیار شو او نبی علیہ السلام چې زل خلیفہ تر اورسید د مدینه چې کم میکات دی دال تناغي احرامونه او تړل او د ځان سره قربانی عمر وانه کړی وي. نو چې کله په لار باندې نبی علیہ السلام دغه احرامونه او تړل نو په دغه ټیم کې نبی علیہ السلام بصر بن سفیان رضی الله تعالی عنه ولیګو چې لارشي او الته د مکی د خلکو حاله هو الواخی چې غي ها زمون متعلق سوی. نو چې هغه لاړه واپس راغی نو هغه وی چې بالکل هغې خو وی چې مونږ په هیڅ حیثیت سره دی نه پرېږدو لکه عمرې ته. نو چې کله نبی علیه السلام د صحابهو سره مشوره کوله نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه وی بس مونږ ځو نبی علیه السلام ته وی عمره به کوو که د عمرې نه څوک بندی نو بیا به ورسره جنګ کوو. نو اتفاق په دې وشو چې ځو. نو لاړل او چې کله په لاره باندې تلل نو په یو ځای کې چې حدیبیه ته بالکل نږدې شو نو هلته اوښه قسوه نومي اوښه د نبی علیه السلام هغه کېناستې ده او مخکې نه تله. نو نبی علیه السلام وی حبسها بنده کړه دې لره حابس الفیل هغه ذات چې اصحاب الفیل هغه اتیانو والی بند کړي وو. نو نبی علیہ السلام په دغه ټیم کې دا خبره وکړه کچری د صلح خبره راځي د مکی والو د طرف نه نو نبی علیہ السلام قسم خوړو چې زه به د هغې د صلح خبرې منم خو صرف هغه خبره چې د الله تبارک وتعالی د تحریماتو تعظیم پکی نو زه به د هغې هره خبره نوره منم. نو د دې وجې نه نبی علیہ السلام صلح د حدیبیه ته چې څنګه دی ورسېدل نو په حدیبیه کې جدي پړاو واچو. نو نبی علیہ السلام عثمان رضی الله تعالی عنه ولیګو چې ته لاړشه او په مکه کې غی ته به اعلان وکې او ورته به ووایه چې موږ د ځان سره قربانۍ عمره اوستې دي او موږ د عمرې په نیت باندې راغلي او موږ د جنگ په نیت باندې نه و راغلي. نو هلته چې عثمان رضی الله تعالی عنه لاړ نو هغه عثمان رضی الله تعالی عنه لغونی لیټ شغی را پرې نه خودی دا د لیټوالی خبر را ورسید او چې عثمان رضی الله تعالی عنه اغي او شهید کلاګا. نو نبی علیہ السلام د صحابه رضوان الله اجمعین سره مشوره شروع کړه او مشوره ور سره وکړه چې کو عثمان رضی الله تعالی عنه دی شهید کړي نبی ابا منګه د دې سره جنگي ګولګا او دا غیر پارای د صحابه رضوان الله اجمعین تلسم نمبر آیات کې ها هغه بیعت واغسته ده لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره تحقیق راضی دی الله د مؤمنانو نه کله چې تا سره بیعت کو د هغه ونې د لاندې فعلم ما فی قلوبهم نفو والله په هغه سما چې په زړونو د دې کې وو فانزل السکینه نوراولیګه الله اطمینان لر علیهم په دې معنی واثابهم فتحا قریبا او ورسو لدی ته فتح نږدې چې دا غینه مراد فتح خیبر ده. نو چې کله عثمان رضی الله تعالی عنه هلته مکه کې هغې ته پته ولګېده چې نبی علیه السلام د خلکو نه بیعت واغستې ده په جنګ باندې هغې پوه شو یک دم یې عثمان رضی الله تعالی عنه راولیږه او عثمان رضی الله تعالی عنه چې راته نو ورسره هغې خپل دوه کسان راولیږل چې یو سهیل بن عمرو او بل چې کوم دی نو د هغې نه عروه و چې دا دواړه یې راولیږل عروه بن مسعود دا دواړه یې راولیږل چې تاسو د هغې سره معاهده وکړئ او په معاهده کې چې قریشو سو ویلي و غیتا او ما هغه کارونه هغه خبرې نو نبی علیه السلام علی رضی الله تعالی عنه ته وی چې ته لیکل شروع کړه. علی رضی الله تعالی عنه لیکل شروع کړه حتی چې نبی علیه السلام ورته املا ویلي وی ویلا هغه وی ولیکه چې بسم الله الرحمن الرحیم ناری وی سهیل وی چې رحمان خو مونږ نه پیژنو تاسو داسې ولیکئ اللهم باسمک اللهم پونوم ستا معنی اے الله تعالی. نو نبی علیہ السلام ویلی کا باسمک اللهم او بیا محمد رسول الله چې نبی علیہ السلام ورته ویلی کا نو محمد رسول الله کا مونږ رسول الله منل نو مونږ به تاسو د مکه نسل او باسلی نو تاسو د دې په ځای ویلی کا محمد بن عبد الله نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالی عنہ ته ویلی کړ دی په زمانه محمد بن عبد الله. نو هغه سلانامه لیکل کېده چې په هغه کې صحابه رضوان الله اجمعین چې به یو یو خبره اورېده، نو هغې به سخت خفه کېدل. عمر رضی الله تعالی عنه خو ډېر خفه و چې دا خو ټولې د دې په حق کې دي یا رسول الله، موږ په حق نه یو، دا په باطل نه دي چې دې هره خبره موږ منو. نبی علیه السلام به هغه له وایي چې بس دا خبره ما ته پرېږده. نو عمر رضی الله تعالی عنه صحابه رضوان الله اجمعین هغې تحمل او د برداشت نه به کار اخیستېده، او حتی چې دی پکې ولیکل چې زموږ نه یو کس در شي نه به تاسو موږ ته واپس کوئ، خو چې ستاسو نه یو کس راشي نه به موږ تاسو ته نه واپس کوو. دا پکې ولیکل شو، او دا ولیکل شو چې لسو کالو پورې به زموږ ستاسو د یو بل سره جنګ جګړه نه، حتی دا چې دغه عهد چې کوم دی هغې په خپله مات کړه، ځکه پتح د مکې بیا وشوه. نو د دې وجې نه په دې کې دا کوم لیکل چې شوی، او تاسو به دا کال عمره نه کوئ او بل کال به تاسو بیا عمرې له راځئ، خو بغیر وسلو نه به راځئ. دا ځل دې ځان سره وسله د دې دپاره اغوستې وه چې که موږ نه پرېږدي او یا داسې حالت ته جنګ جوړېږي نو موږ سره چې خپله وسله وي، خو راتلونکي کال له به تاسو وسله نه راړئ او عمرې له به راشئ، عمره به وکړئ، بیا به واپس هم کال له هجرت باندې آپ کې هم ولیکلی شو. نو د دې نو په دغه قضای باندې نبی علیه السلام هغه خپلې قربانۍ حلالې کړې، او دارنګې احرامونه پرانستل. نو واپس رالل، او بیا راتلونکي کال له نبی علیه السلام او دارنګې صحابه رضوان الله اجمعین نو هغې ته اشاره ده چې تا له موږه پتحه درکړه، پتحه ښکاره ظاهری طور په هغې کې خلکو ته نقصان ښکارېده، خو دا د پتحې دپاره الله تبارک و تعالی، لکه چې تاسو له الله تبارک و تعالی یو عظیمه پتحه درکړه، لیغفر لک الله، دې دپاره چې واړه استانه او دې دپاره چې وبخي تا ته، دواړه معناګانې موږ د دې تحقیق او تشریح کوم. ما تقدم من ذنبک، هغه مخکینی بوجونه ستا، و ما تأخر، هغه رستنی، و یتم نعمته علیک، او دې دپاره چې پوره کړي نعمت خپل لره په تا باندې، و یهدیک، او مضبوط کړي تا لره صراط مستقیما، په لاره نیغه باندې. غفره په معنی د اړولو، لکه سورة الجاسیه کې هم 14 نمبر آیات کې قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، وایه مؤمنانو ته چې مخ واړئ د هغه کسانو نه چې عقیده نه ساتي د قیامت. نو دلته غفره په معنی د مخ اړولو، ځکه چې کافر له خو بخانه غوښتل منه دي، نو د دې وجې نه دلته هم غفره په معنی د مخ اړولو، او زم په معنی د بوج. نو زم په معنی د بوج، او کله چې پتح راشي نو بوجونه ترې واړئ، او که غفره په معنی د بخښنې، او زم په معنی د ګناه واغستې شي، نو مطلب دا چې موږ تاله پتح درکړه چې ګناه درته معاف کړو. نو په پتحه ګناه نه معاف کیږي، چې پتح هم درکړه نو ګناه به درله معاف کړو. او دویم دا چې پیغمبر ته پکې د ګناه نسبت راځي، حالانکه انبیاء علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی معصوم ساتلی دي، الله تبارک وتعالی په خپل امن او امان او حفاظت کې د ګناه نه ساتلی دي. نو د دې وجې نه دا د غفره هغه معنی وه. او ورپسې الله تبارک وتعالی فرمایي ویتم نعمته علیک، او دې دپاره چې پوره کړي په تا باندې خپل نعمت، هغه نعمت چې الله تبارک وتعالی د اسلام هغه ښکاره کول، او د اسلام غلبه، او دارنګې د قرآن هغه قانون او شریعت نافذ کول، دارنګې د اسلام غلبه، دا ټولې او د الله تبارک وتعالی د قرآن کریم نزول، او د دې وحي او د دې پوره کېدل، دا ټول د الله تبارک وتعالی د طرف نه نعمت دی چې په تا باندې الله تبارک وتعالی وکړو. دارنګې بوجونه یې درته معاف کړو، دارنګې پتحه یې دله درکړه، یعنی ټولو خبرو ته د الله تبارک وتعالی په دې نعمت کې چې انسان مانی د مسلمانۍ په حالت کې، او بیا د پیغمبر غونې استای باندې د پیغمبرۍ په انعام سره، او په کتاب په نزول سره، او د اسلام په پتحې سره، او د اسلام په غلبې سره، او د اسلام په ښکاره کولو سره، او په طاقت د مؤمنانو سره، الله تبارک وتعالی در باندې د خپل نعمت پوره کړه. ویهدیک صراطا مستقیما، او مضبوط کړي تا لره په لاره نیغه باندې، هغه نیغه لار چې هغه د الله تبارک وتعالی د کتاب لار ده، الله تبارک وتعالى د دین لار ده. وينصرک الله نصرا عزيزا، او امدادو کی الله ستا امداد زورور. والذي الله غزات انزل السكينه، چراوی لیگو اطمینان لرفی قلوب المؤمنین، پرون د مؤمنانو کی لیزدادو د پاره چخکاره کی دیتا ایمان، جدی خکاره کی دیتا اثر دی ایمان، ایمانم مع ایمانیم اثر دی ایمان سر دی ایمان نا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ لَلْأَخْكَرِ دَ أَسْمَانِنُ وَدِزْمَكِرِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَدِي اللَّهُ پوه حکمت والا، اللہ تبارک و تعالی آرام و اطمینان پا مومنان و من دراو لیگو او پرمائی مخی. وَلِيَزْدَادُ ایمانًا، زیادت پا معنی دا اخکار کولو، اثر دی ایمان اخکارشی. پا آیات کی اوپر مائل چی اطمینان راو لیگو پزړه د مؤمنانو کې، لیزدادو ایمانم مع ایمانهم، چې ایمان زیات شي سره د ایمان. نو اطمینان سره خو ایمان نه زیاتیږي، اطمینان سره خو سړي هغه خو عمل نه دی. اطمینان، اطمینان خو یو سکونت دی چې پزړه باندې آرام راشي، خو هغه خو عمل نه دی. څوک چې دلته قائل د زیادت د ایمان دی، نو هغې نه تپوسو کا، نو د هغې نه چې دا اطمینان عمل دی، اطمینان خو عمل نه دی. او تاسو خوایي چې په عمل باندې ایمان زیاتیږي، او اطمینان خو عمل دی نه. نو د دې وجې نه دلته ترجمه دا صحیح ده چې اثر د ایمان پې ښکاره کیږي. نو د دې وجې نه ترجمه د دې دا وشوه، لیزدادو ایمانا مع ایمانهم، دې دپاره چې ښکاره کی دی ته اثر د ایمان سره د ایمان نه د پزړه د دې کې. وللله جنود السماوات والارض، الله لرا لخکرې د اسمانونو د ځمکې دی. ګوره الله تبارک وتعالی کې یو پرشته راولېږي د ټولو مقابله کول شي کنه شي کولی، خو ملو ته دوه پرشتې راولېږلې الله تبارک وتعالی. وګوره د هغې څه حالت جوړ کړو، نو پرشته خو یو هم د دې دپاره خو الله لله لخکرې د اسمانونو هغه خو هر قسمه لخکرې رالېږلې شي. او چې کله موږ سورې یاسین کې دا آیات وایو، تیشتم نمبر آیات کې، وما انزلنا علی قومه من جند من السماء وما كنا منزلين، منګه لخکر راونه لګلې. وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، منګه لخکر نه راولې لګلې. ان هو الا صيحه واحده فاذا هم خامدون، یو چغوا او د چغې سره چې کم دی نو خلک پړ مخې پراته وو، ساړه پراته وو. نو الله تبارک وتعالی نن لخکرې دي، خو د هوا نه هم کار اخیستی دی. هغه خو چې کم دی چې حکم کړی دی هر یو سیز ته الله تبارک وتعالی. وګوره ابابیل راولېږل څومره غټ تاتیانو والا، الله تبارک وتعالی په نرو مرغو باندې، وړو وړو مرغو باندې الله تبارک وتعالی لاړل، تباه او برباد کړو. او داسې تباه او برباد چې نامراده لړل. دغه رنګې نور چې الله تبارک وتعالی لر لخکرې د هغه خو صرف حکم چلیږي، الله لر لخکرې د اسمانونو د ځمکې دي. وکان الله علیما حکیما، او دی الله پوه او حکمت والا. او دارنګې دی ته هم پکې اشاره شوه چې الله تبارک وتعالی په زړونو د هغې کې ستاسو دپاره چې کم دی د صلحې، تاسو نه د صلحې د غوښتلو هغې چې کم دی نو تمنا وکړه. الان کې تاسو خو د بار نه راغلي، هغې مکې والا او هغې په هغه ځای کې اوسېدل. الله تبارک وتعالی لر لخکرې دي چې چا په زړه کې څنګه یو خبره وغورځئ، روب وغورځئ. صرف روب هم چې کم دی دا د الله لخکر دی چې چا په زړه باندې وغورځېږي. د کفارو په زړه کې چې بیا وغورځاو بیا به هغې او دغه رنګې وسومه. د مسلمانانو په مقابله کې چې کله کفار جنګېږي، الله داسې روب وغورځئ چې بیا په خپله کفار د هغې روب خبرې کوي. د مسلمانانو د مؤمنانو چې کله جنگ شوی دی، وکان الله علیما حکیما، او دی الله پوه او حکمت والا. لیدخل المؤمنین والمؤمنات، دی د پاره چې داخل کی مؤمنان سړی او مؤمنان ښځې. جنات جنتون تا تجری من تحتها الانهار، چې روانې وي د لاندې دین ولی خالدین فی عام شبوی پدی کې. و یکفر عنهم سیئاتهم، او لری بکی د دین مصیبتونه دی دي. وکان ذلک عند الله، او ددا خبره د الله تعالی سک فوزا عظیما. او وکان ذلک، او ددا خبره عند الله پنیز د الله باندې فوزا عظیما، کامیابی غټ کامیابی او اوچت. الله تبارک وتعالی وی سرد دینا چې الله تبارک وتعالی مؤمنان او سړو د پاره او د مؤمنانو خزو د پاره جنتونه چې د لاندې به ولی بیږي، دا آیات دلته د لپاره چې مخکې نبی علی السلام د لپاره فرمایلی شي چې الله تبارک وتعالى تاسو معاف کړی دي ستاسو مخکې ګناونه او ستاسو وروسته ګناونه. نو مؤمنانو کو په زړه کې راځي چې موږ د لپاره څه دي؟ الله تبارک وتعالى وي تاسو د لپاره وګوره دا نعمتونه دي، ستاسو د لپاره دا خوشحالي دي. الله تبارک وتعالى خو په زړونو په حالت پوهیږي چې چا په زړه کې چې ته خبره راوچتېږي هم د هغې جواب الله تبارک وتعالى وکړي. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وي مؤمنانو سړول او مؤمنانو خذ لره هغه جنتونه دي چې د لاندې به ولي بهیږي او دین به هم زده دي بوجونه د دې هغه مصیبتونه د دې ګناهونه دا به ورته معاف کما. وکان ذلک عند الله، او دا خبره او دا خبره په نیز د الله باندې، دا خبره په نیز د الله تعالی باندې کانه په معنی ده، دا خبره په نیز د الله تعالی باندې د کامیابی لوی، دا د کامیابی لوی خبره ده چې الله تبارک وتعالى د دنیا او د آخرت کامیابی د مسلمانانو د پاره نصیب کا. انا فتحنا لك فتحا مبینا، منگا فتح درکړه تعالی را فتح کارا، لیغفر لك الله، د دې لپاره چې وبخي تا الله تعالی، دویمه معنا د دې لپاره چې واړی تانه الله تبارک وتعالى، ما تقدم من ذنبك، هغه چې مخکینی بوجونه ستا دي، و ما تاخر اورستنی، ويتم نعمته، د دې لپاره چې پوره کې خپل نعمت لره علیک پتا باندې، ويهديك صراطا مستقيما، مضبوط کی تعالی رب لارنیغه، وينصرك الله نصرا عزيزا، او وينصرك الله او امدادك الله استا نصرا عزيزا، امداد زورور. والذي الله غزاته انزل السكينه، چراویلیگو اطمینان لرا، فی قلوب المؤمنین، پزړونو د مؤمنانو کې، لیزدادو ایمانا مع ایمانهم، د دې لپاره چې ښکار کی دیتا اثر د ایمان سره د ایمان د دینه، ولله جنود السماوات والارض، الله لخکر د اسمانونو د ځمکو دی، وکان الله علیما حکیما، دی الله پوه حکمت والا، ليدخل المؤمنين والمؤمنات، دې د پاره چې داخل کې مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې، جنات با جنتون تا تجري من تحتها الانهار، چې روانې به وي د لاندې دې نه، ولي خالدين فيها، همیشه به وي په دې کې، ويكفر عنهم سيئاتهم، او لري به کې د دې نه هغه بوجونه د دې مصیبتونه د دې، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، او دا خبره په نزد الله تعالی باندې کامیابی لوی.